Vanaf Inner City 2004. Marco V on de Wheels of Steel. We'll be right back. IDT Radio live vanaf Inner City 2004 in de Rij in Amsterdam. En oh, wat is het druk, oh, wat is het gezellig. Voor de mensen die thuis zitten te luisteren, er komen nog een aantal leuke dingen aan hoor. Zometeen Marcus en Faro, die hebben gedraaid op Mainstage, die gaan we voor je uitzenden. We gaan eerst op pakken bij het een uur of vier luisteren naar Marco V live vanaf Inner City 2004. IDT Radio, live vanaf Inner City 2004. Marco V vanaf de main stage. En dat is knallen, dat is beuken. Oi, oi, oi, oi. Ik kan je natuurlijk wel iets vertellen over het uitzicht wat ik hier voor me ziet. Wij staan namelijk in een hal, dat is genaamd de Europa Hal. En ik heb hier voor mijn neus een kermis. Je gelooft het niet, maar we hebben voor onze neus een kermis. Dus als we ons een beetje vervelen, dan gaan we de kermis in. En dan gaan we even gewoon genieten van de dingen die daar te beleven vallen. Het is zo druk hier zo in Inner City dat gewoon een verkeersregelaar de weg moet regelen. Het is echt niet te geloven. Het wordt allemaal natuurlijk wel allemaal goed geregeld. Je komt echt op je bestemming. Je moet alleen niet zoveel haast hebben, maar het komt allemaal goed. Want iedereen is in een goede stemming. Live vanaf Inner City is dit Marco V. Zometeen gaan we luisteren naar DJ Marcus en DJ Paro. Ook vanaf de main stage. Maar tot pakken bij 4:00 is dit Marco V. Don't be telling me about foot massage. I'm the foot fucking master.